أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله پمونچه رحمان او رحیم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروكم پنامه دا خدای چه را دیر مهربان او بکون که ده. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إيه پیغمبره تولي هغا شيخ راموية چه الله پاک ستال پر حلال کرده آیا دیل پر چه تدخلو مرمدو خوشی غواره الله پاک بخون کئی خورا مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله پاک ستاس لپاره لخپلو سوگندن سه دغاری خلاصولو لاره جوڑا کڑی ده. الله پاک ستاس مولا دی او همغ علیم او حکیم دی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. او دا موضوع هم د پامرنی ورده چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلیوی میرمنی ته پا پردکی یو خبره کلی و بیا کله چه هقی میرمنی کم بلسا دا راز پرگن کل او الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی راز لسولو خبر ور کل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر غبان دی یو تان دازه هقا میرمن خبر دار کل او یو څان دازې نه تیر شو. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته دغه د راز لڅولو خبره ښکاره کړه نو هغې پوښتنه وکړه تا ته چا د دې خبر درکړل؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې هغه په هر څه پوهېږي او ښه پوره خبر دی. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فتاسي دوالة الله فاكت تبوباسي نو دا ستاسی لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسی زړونه له سمې لارې نه اووښتي دي او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خلاف تاسی دواړه سره لاس یو کړ نو وپوهېږئ چې الله پاک دغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل علیه الصلات وسلام او ټول صالح مؤمنان او ټولې پرښتې د هغه ملګري او بلاتړ دي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات دغه باتي واذكار درې نه چې ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ټول میرمنو ته طلاق درکړي نو الله پاک به تاسو پاک په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې د تاسو نه هیوی دښتنی مسلمانی ایماندار اطاعت کوونکې توبه وستونکې عبادت کوونکې او روزه چانی کواده شوی وي یا پیغلی. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اي مؤمنانو وزغري خپل ظانونه او خپل اولاد او قرانی لغه اونه چی دغه د سون مواد به انسانان او تیگی وی چې پر هغه با غصد ناکی سخت زری پریختی مازفی وی چه هیس کل با دا الله پاک لحکم سخه سر نغلوی او هر امر چی ورتکی گی هغه په ظایر آوی. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فغا واحد باور شي چه اي كافرانو ننظرنا مولاني كوي تاس تخوا مغسي بدل در كولا كيجي لك سنگا چه تاسي عمل كو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اي مؤمنانو الله پاک ته توبه وبا صحیح خالصه توبه کی داشی چې الله پاک ستاسی بدی لتاش نه ایستکړي او تاسی داسی جنتونو ته نه بچي تراغو لاندې به ویالي بهيږي دا به هغه ورځ وي چې الله پاک خپل پیغمبر او هغه کسان چې لغه سره ایمان راوړی دی رسوا نکړي دا غور نابا دا غو مخکی مخکی او دا غو هی پلو تزغلی او ها غوی با وای چه ای زمگ ربا زمگ را ناز مگل پارا بش پڑا کره او مکتبا خنو کره تا دا هر تا واس واک لری. یا ایو ان نبی جاهد الكفار والمنافقین وغرض علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او لاغو سره سخت برخورد وکړه داغو استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله پاک د کافرانو په باب د نوح علیه الصلات والسلام او لوط علیه الصلات والسلام مېرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوو صالحو بندګانو مېرمنې وي خو هغوی له خیانت وکړ او دوی د هغو لپاره د الله پاک مقابل کې هیڅ په درد ونه خوړل. دواړو ته وویل شول چې ځئ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أو دمو منانو فباب الله فاك د فرعون د خزي مثال وړاندې کوي. کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما رب زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او دغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قونه ما ته نجات راکړه. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شرم ځای ساتنه کړې وه، بیا موږ په هغې کې له خپل لورې نه روح پوکړ او هغې د خپل رب د لارښوونو او دغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه د اطاعت کوونکو خلکو څخه وه.